bilang kalau nggak segar cuma bongkok. Kanae, kanae, kanae, kanae, kanae, kanae. Mwakana kalolo, makalolo. Oya mi mama, yo yo yo yo yo yo. Oye baka wote babi adanje Mwakana basa li skongi skongi awa Kwa kata na karaba na tika yobo Marolina na kotika yote Mwakalolo toko banda seko Manoba ya bate kwa bangi sangaite Na kotika te na kosara tu Bate ni miso Mokila ye ye ye Leki ya nilalama Ami ya rosa mama Oya kwe misarai Masoro bagoro bakayero Na kombo na kai Mama kalolo Maloba ya bate koba misangaite Nako tikate Nako salatu Kade imiso Kabendi mokila ye ye ye ye Leki ya kitaha, ami ya kosa mama Oya kwe misakai, masoba kolo bakarayo Na kombo na mai, mama kalolo Na imalili na zoto ya kosi pika Kapola keke na lambika o Alambika kwa o, alambika kwa o Salata mokini mala moko te finipalu Zela kana zwa mosolo mama, komo na kwela yo Mwana soke azali konguluma simbione lamba Obenga na ete, tanta kwe visa yoli kamboli mwoya o Nema ye, nema ye, nema ye, niwa ya yesu nunga wo Eko tira zube na moto, maboko naskete Narasteni yo, narasteni yo Mwana kufina kubuse, doko la yesu nunga wo Marabika o, marabika o, marabika o. Sala kamo kini malamo kote choma kia dio. Sela ngana zwa mosolo papa, komo na kwela yo. Mwana soka sani kongulu masimbio nelamba. Ote ngana ete, tato akwe misa yo likambo liko ya o. Nema ye, nema ye. Thank you. Dani Sani Koto.